سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة بقرة سلور حصے وا اولا حصہ دا اول نا تر 96 نمبر آیات پوری وا او اغدر بابو نوا. اول باب شلو آیاتونو پوری او پای کی بیان ددری قسم خلقو یو داغینا منعوم علیہم دویم داغینا مغضوب علیہم او درم ظالین منعوم علیہم چی مومنانو داغی پپینزو آیاتنو کی ذکر و تذکرہ و اول تا پنزو آیاتنو کی صداقت دا قرآن او بیا پنزو صفتنا دا مومنانو یو ایمان بالغیب چی پا غیب بے ایمان وی دویم اقامت الصلاۃ چی دا مزد پابن وی دریم انفاق فی سبیل اللہ بکی دا اللہ پلار کی مال بلگئی سلورم چی پا قرآن کریم او مخشنو کتابنو بے ایمان وی خو قانون بے قرآن او پینزم صفت داغیو و بالآخرت هم یوقنون پاخرت بے یقین کئی. کلے چی دا پینز صفات ذکر کا نبیاء ورپسے نتیجہ داغی ذکر کئی چی دنیا کی دا ہدایت پغنڈی بانی ناس تی دا اللہ دا طرفنا او آخرت کے کامیابی طرف تروان دی آخرت کے کامیاب دی. ننی سبق کی اللہ رب العزت داغدوے میں فرقے داغدوے میں ڈلے ذکر کئی چداغے مغضوب علیہم ویلے کی گی کفار اس کا پھر شریعت کے فاصطلاحی معنی یا لغوی معنی سرسو کافر پلغوی معنی سرا قرآن کریم ذکر کرے دے چی کافر پتون کی توئی لغوی معنی سرا کافر پتون کے لقد دے نسبت اللہ رب العزت زمیدار تم کئی تاثراوار ہوئی سورت حدیدہ ویشتم سپارہ سورت حدیدہ آیات شلم دائے پلغوی معنی سردے اللہ فرمائی اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. پوئے شیقینا جن دنیا لوبیا بسدی وزینۃ او خائص وتفاخر بینکم او فخر دے پیوبل باندھی وتکاثر فی الاموال والاولاد او زیاتول پمال اولاد کی دی. اللہ کا مثل الغیثی پشان دباران دی آجب الکفار نباتو چی تاجب کے اچھی زمیدار لرا شنکے داغی. اللہ ددی دنیا مثال داسرے لک باران اوشی آجب الکفارا تعجب کے اچھی زمیدار لرا نباتو اغشنکے دزمکی زیاو فصل دزمکی چی زمکا کہ باران اس فصل میں تارو تازہ دے مزیدار دے دابکور ترارم لو بکم در غنم او جوار بوشی ثم یہی جو بیاوشی فتراو بسوینیا غیلرا مصفر را زر زر ثم یکون ختاما مصفر را بیاوشی وینی اغیلرا زیرا ثم یکون ختاما بیا شیغا زر زر. اللہ بیا اغا فصل اچھی زرشی او داغی میں رسو سلائی پراشی زر زرشی اغا پتے انوار کی بالکل پازاب. اللہ بدی دنیا میں سالم دا سرے چترو تازے انسان تخکاری فخر پیو بلکئی مال زیاتی اولاد زیاتی خواہش گوری خدا لو بھی اوبسی دی لکا فصل چھ زرہ زرشی دے پل مخراشی چھا فصل زرہ زرشی او بیاوالو زی. اللہ دا دنیا او بندال و تن کی دا زرہ زرہ کی دن کی دا تاتے سفائدہ نرازی پلاس گورا آج اب الکفار دائی لغوی معنی سرا چھ تاجب چہچئی کافر اس پر اصطلاحی معنی سرا کافر چاہتا ہوئی اصطلاحی معنی کافر دا انکارم بما جان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار دا آغا احکاماتنا چلا پخپل نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را لے گلے دے دیتا پہ اصطلاح شریعت کی کافر ہوئی. اصطلاح شریعت کی کافر دو قسم دے یو کافر اغزدی او انادی دے او یو کفر دو وجد نا پوئینا لکہ زدہ اناد نشتا خواست نا پوئے دے کافر دے کپوئیشی میں ایمان ورطا اللہ نصیب کئی. اس انکار چکلا پسد و انعاد باندراری نو دا نقصان دے او نقصان دمر دے چھ اللہ رب العزت دی زدی او انعادی تا بیا ہدایت نو نصیب کئی دغ زدی او انعادی تا اللہ رب العزت بیا ہدایت نو نصیب کئی. قرآن کریم کو منگو تا سگورو قرآن چکلا زدا سے کفار سر مخاطب شی نہ دو قسمہ یو دنا پوئی دو جنا او یو دزد و اناد دو جنا. دلت رب العالمین اگر کافر ذکر کئی چگہ حق پت کرے دزد او اناد دو جنا دلت دا کافر تذکرہ او ذکر دے. نور مقامات کی دنا پوئی دو جنا کم کافر چدزد و اناد دو جنا حد پٹ کرے دے اللہ رب العزت دل تار کافر ذکر کئی خیال کئی ترجمے تا. اللہ فرمائی ان الذین یقینا کسان کفرو چپٹ کرے دے حق لارا دوجی دزد و انعادنا سواهن علیهم برابرا خبر دا پدوی باندی. تفسیر ابن کثیر او تفسیر ابن جریر مانا کئی کفرو پچکر دی حق لارا دسنا دزد و اناد دوجینا. اللہ فرمائی آنذرتهم کویرے تدوی لارا ام لم تنذرهم یا انیرے تدوی لارا لا یؤمنون دی ایمان نراری زکدا پزد ولار کافر دی کیر ورکی و کورنکی خو ایمان راری نا ایمان نراری خوا دا بدبختان پزد او اناد ولار دی. ختم اللہ علی قلوبهم مور لگول دی اللہ پزرنو ددی باندی ددی پزرنو رب العالمین مور لگول دی گورا دلت رب العالمین دزدی کافر اغا تعبیر پدی بانے کئی چیز بانے مہر راغ لے دی او کل رب العالمین تعبیر دزدی کافر پبل شانتے کئی کلوئی ضرورت تالی والے شید قلوبهم اطفالها کلوئی بلران علی قلوبهم ظلم بانے زنگ راغلی دی دا ختم قلب تعریف رب العالمین پا مختلف طریقوں سرکی لکا سورت نساء تاثر آوال ہوئی سورت نساء کلا تعبیر کے پا غلف بانے کئی غلاف آیات 155 نمبر آیات نمبر 155 اللہ فرمائی فبما نقضهم میثاقهم بس سبب دا ما تولو دا دی وعدو لرا وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ او پسبب دا دی دا کفر پایاتنو دا اللہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ او پسبب دا وجلو دا دی انبیاء لرا بغیر حقین بغیر جرما وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ او پسبب دا وینا دا دی چیزنا زمونگا پپردو کی دی قلوبنا غلف زمونگا زمونگا پپردو کی دی بل تبا اللہ علیہا بلکی مور لگولی دی اللہ علیہا پدی ظلو پسبب دا کفر دا دی فلا یومنون اللہ قلیلا بس ایمان مراری مگر لگنتے یا پلگ زمانہ یا پلگ احکاماتو. گردلتا تعبیر رب العالمین و قلوبهم و قولهم قلوبنا غلف دی بوی زمون زرنا پا پردو کی دی قلا دا ختم قلب تعبیر رب العالمین کئی چی زرنے پردو کی راغلی دی پا زرنے پردو راغلی دی قلا رب العالمین تعبیر دا دی کافر قلوبنا غلب باندی کئی چی زرنو باندی رب العالمین ورطا پردو راوستی دی تعبیر دینا پا پردے بانے کئی دغرن تاسو گو رئی سورة النحل سوالسم سپارا 108 نمبر آیات یو سلسم آیات پارا نمبر 14 اللہ فرمائی اولائک الذین اولائک الذین دا کافرانا کسان دی تبع اللہ علی قلوبهم مور لگول دی اللہ دی پسرنو باندی وسمیم وابسارم پغگنو دی او پسرگو دی و اولائک هم الغافلون او دا کسان دی غافلون بی خبران. اللہ رب العزت وی دی کافر پزر باندی مور رب العالمین لگول دی، مور رب العالمین لگول دی، گر کل تعبیر کی پمہر کئی، او کل او گرا تعبیر رب العالمین پا اکنہ سرا کئی، اکنہ سرا لکا سورت کاف راوارو، سورت کاف وہ پنج سمیات تھی، اللہ رب العزت ہوئی پن لسم سپارا پارا نمبر پندرہ سورت کاف آیات نمبر ستاون، اللہ فرمائی ومن اظلم ممن ذکر بآیات اللہ او نشتے لوی ظالم دا چانا چپن ورکریشی پاتنو درب فارغانا بس اعراض کی داغینا ونسی ما قدمت یداو او ہیر کی آغا ہیر کی آغا عمل چمخ کی لے گلے لا سنو ددی اگا عمل ہیر کی چدر مخ کی کم عمل ہو انا جعلنا لا قلوبی ما کننا اللہ فرمائی یقیناً من گرزول دی پزرنو ددیا کنتن پر دی ایف قرورو چکو نشی پا قرآن وفی آزانیم وقرا او پغگنو ددی کی دنوال دی اللہ رب العزت فرمائی انا جعلنا علا قلوبهم اکنا یقیناً گرزول دی منگا پزرن ددی پر دی ایف قرورو چکو نشی پا قرآن او پغگنو ددی کی دنوال دی گورا دل تا تعبیر تی پاکن نسر کئی چی پزرون پردے راگلی دی کل رب العالمین تعبیر دا ختم قلب کئی کل رب العالمین تعبیر دا ختم قلب کئی پا بل الفاظ سرا قاسیہ سرا قاسیہ توروالی سرا دام دا ختم قلب تعبیر دے دیا لسم آیات دا سورت مائدہ گو رہی لگا راشوے لگو دیا لسم آیات دا سورت مائدہ شپگمی سپارے اگڑا قرآن اللہ فرمائی دیا لسمیات فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیا اللہ وی پسبب دا ماتولو وعدو لرا پسبب دا ماتولو دبی وعدو لرا لعناهم لعنت کرو منگا پدی باندی وجعلنا قلوبهم قاسيا او غرزلمنا زلنا ددي قاسيا تكتورا الله ايدي وادي ما تولي لعنت منكر او زلنا متركري ورتا قاسيا زلنا ترشيو تكتورو زكا شدي دي الله ايدي ما تولي او وادی ماتول دی سر رب العالمین ضرورت ہو رہی خواہ دن اگر قرآن پگشتم سپارا پگشتم سپارا سورت قاف ودی سمایات اگڑا سینتیس نمبر آیات چکل رب العالمین ددئی نہ تعبیر کئی نہ پبل انداز ضرور لیکن پاغذر باندھے پاکوالے نو غوگنو خپ وگن اور عیدل نو اللہ ان فی ذالک لذکرا یقیناً پدی کی نصیحت دے لمن آغا چاہتا کان لو قلبن چوغلا زڑ پاک چھ زڑ پاک نی زڑ کی پلیتی نو دیتم ختم قلب وی در انسان تا اللہ بے ہدایت نے نصیب کی خا اللہ دے زمون زڑنا پاک کی کچر ظاہر کی انسان پجب ڈر خوب وی دیر مزیدار خبریں کئی خزری گندرے میاد لردت رب العالمین خپل کتاب کا اپنے ہدایت نے نصیب کی خواہ اللہ فرمائی ان فی ذالک یقیناً پدی قرآن کی لذکر نصیحت دے لمن چاہتا کان لہ قلب چوغل عذر پاک او القی السمع یا متوجہ قرآن تا وجہ کی خود قرآن تا وہ شہید او دے متوجہ یا غوجی کی خود قرآن تا ادے متوجی پورا چی متوجی ہو زری پاکو قرآن تے غوجی خدا رب العالمین در انسان تا دیا ہدایت کی خوا اگر انسان تا رب العالمین ہدایت نے نصیب کی اگر انسان تا رب العالمین ہدایت نے نصیب کی کم انسان چی زر پاک نو قرآن تا متوجی ناس نو قرآن آورے دلے نو ورپسیو گرہی سورت بقرہ ستانوے نمبر آیات ذکا پاک جو قرآن نازل دو زدی سورت کاف تائی دو سورت کاف تائی دو آگا پاک جو تو جبریل قرآن داوڑو کچر جو پاک نو نو قرآن پائے کہ نہ کہ ناستا اللہ دے زمون زلو نہ پاک کی قل اے زمان نبی دیتو آیا من کا نادو اللی جبریل آیا ہر آسو کیوں دشمن دے جبریل علیہ السلام فَإِنَّهُ نَزَّلُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بس یقیناً دا جبریل رالی گدلرا عَلَىٰ قَلْبِكَ سَتَافَزْرَ بِإِذْنِ اللَّهِ پَوْكُمْ دَ اللَّهِ ذکر دے نبی علیہ السلام زر پاکو نو پاہ پاک ذکر رب العالمین قرآن کی خدا خمزر سے پلیت تے حغت رب العالمین دا قرآن کویا او قرآن اور دل قرآن تا ناس پہ قول نے نصیب کی خواہ کمزور چی پلی تو پاک ذلت رب العالمین قرآن کزئی او پاک ذلت یقینی قرآن کزئی کمزور چی پلی توی آگے تا رب العالمین قرآن مکزئی نکل رب العالمین تعبیر کہی پا ختم قلب چزر پاک نی زرج کلا پاکو نو قرآن کریم رب العالمین آغازل لکو زئی او گورا آغا خلق شزون پاک نو نو رب العالمین آغا خلقو تا قرآن نصیب نکا اللہ تا دنگر جوڑ کرن ایک سو انہتر نمبر آیات یوسل یوکم آتیائم آیات نہم سپارہ سورت آراف اللہ فرمائی وَلَقَدْ ذَرَانَا او تاکیسا پیدا کری منگا لجہنما جہنم تا کثیرا من الجن والانس دیر دا جنات و انسانانونا اللہ وی دیر انسانان او پیریان منگ جہنم تا پیدا کری زکا قلو لہم قلوبن دل ازرنا لا یفتہونا بیا چنپوی دل پاغی باندی ولہم آئینن دل استرگیوی لا یفسرنا بیا چنی لی دل پاغی باندی ولہم آزانن او دیل رغبنو لا اسمون بیا چنی اولید قرآن پاغی نولائی کا کلانام در کسان پشان دنگرو دی بلو مازل بلکی دی زیاد گمراہ دنگرو نام اولائی کا هم الغافلون در کسان دی دی غافلون بی خبرہ سمانا اللہ عزر ورطو لیکن پر لئی پوئے ناسل اولا سترگی وی لیکن پسترگوی لیدل نکولا غگونو لیکن پا غگونو یاو ریدل نکولا نو اللہوی دادری وارا دا پوئی دا پارا ورکرشو لیکن دای پی پوئے ناسل اولا اولائی کا کلانامی بلو مازال دا کسان پشان دا دنگرو دی بلکی دوی زیاد گمراہ دا دنگرو نا گرا حضر چی اللہ در کرے تا پی قرآن نگ نا چلے سرگ اللہ در کرے وی قرآن پی نگوری وگنا اللہ در کرے وی قرآن دی پی ناوری دا نو دام ختم قلب دی تالا اللہ اشتا مثال دی دنگرو دی خوا سورت یاسین لگو گرا جو اشتما سی پارا آل رب العالمین د ختم قلب تعبیر کئی پا دیوال سرا سدن دیوال سرا اللہ فرمائی وجعلنا نہم آیات تے سورت یاسین جو اشتما سی پارا پارا نمبر 22 آیات نمبر 9 سورت یاسین اللہ فرمائی وجعلنا من بین ایدیہم او گرزول منگا مخشد دینا سدن دیوال سدن بند ومن خلفیم سدا او مخشد دینا بند پاک شیناہم بس پڑکرو من دینا فهم لا یبصرون بس دی سلید اللہ اللہ ویددی خلق قرآن دی بند و رست بند پٹکڑو مونگی لا پن کی بن پی جنے مونگر تو دیوال ہوئی لکوبو تو جسرے دیوال ہوئی اگے تو بند ویلش اکثر چمنگا اوبل گولی الک بند مضبوط والو آؤ جی بند میں مضبوط والو او بھی وہ نش رہی بند دا اوبو دا پار دیوال والے نہ لاوئی مکھ کی دیوال ہو رست دیوال مندی پٹکرو فوم لا سرون بس دی سلیدلنا دی سلیدلنا سورت محمد گورا سورت محمد پگشتما چپارا پارا نمبر 26 سورت محمد آیات سلی رشتم آیات نمبر 24 دلت رب العالمین تعبیر کئی پاک فالو آسرا ختم قلب تعبیر کئی پاک فالو آسرا اللہ فرمائی افلا یتدبرون القرآن اے سوچ میں کئی دی قرآن تا ام علا قلوبہم بلکہ پزرون و دبی اقفال و آت تالیبی اللہ وی دی سوچ قرآن تا نہ کئی یا پزرون و تالی والا شیوی دی تخپل اللہ شرے تخپل اللہ شرے ام علا قلوبہم اقفال و آم یا زرون تا دبی اقفال و آت تالی والا شیوی دی کی نہیں دوارا مسئلہ ضرورت تالی والے شیوی دی ضرورت تالی والے شیوی دا تعبیر تے پاک فالو آتا رکھئی چھ ضرورت تالی دی صورت حام میم سے دو گو رہی بلکہ سورت جاسیہ او گورے نزاستان بشی پنجشتم آیات گورا پنجشتم سپارا پارا نمبر پچیس آیات نمبر تیئیس سورت جاسیہ آل رب العالمین مختلف تعبیر نہ کئی اللہ فرمائی آفرائےتا آلی دل ریتا من تخذا الہ ہوا سوچ نیولے دے الہ ہوا پل خواہش لرا پل خواہش خدائی گر لے چی سور تو خواہش ہوئی ابھی پس روان دے تو تالی دل ریا اللہ ہوئی واض اللہ علا علم او گمراہ کرے اللہ اگلا سرد علم نا و ختم علا سمعہ او مور لگولے دے اللہ علا سمعہ پغوا کی دد باندھی یعنی پاوری دو ددم و قلبی او پزر ددم و جالا لا بصری غشاوا او گرزولی دی پسر گو دد غشاوا پر دی فمن یادی ہرا سوک چی دیا چکی اللہ بلکہ نا فمن یادی بسوک دے چی دیا چکی من بعد اللہ پس در گمراہ کولو دا اللہ نا اللہ گمراہ کر پسر بھی پر دیا گی پگو گنو زبان دی مور لگی دا او اللہ سر دیلم گمراہ کام نو اللہ ہوئی آیا تالی دل جا سرے گرہ دل تا تعبیر تی پا ختم بانیم کئی او پا غشا بانیم کئی چی غشا وطن پر دی دی پر دی دل تا تعبیر تی پا دی کئی سورت آمین سجدو گو رہی سلی رشتم سپارا پنجم آیات پارا نمبر چوبیس آیات نمبر پانچ حم میم سجدہ دل سے تعبیر کی پاکن نہ کر گئی اللہ فرمائی وقالو قلوبنا فی اکنت وائی مشرکان چزنا زمونگا فی اکنت پردو کی دی مما دا کتاب نا یاد آغا مسلی نا تدوننا الی چی منت دعوت را کے تاغی لرا وفی آذاننا وقرن او پوگنو زمون کی دلوال دے ومن بیننا وبین کا حجاب او پمن زمون او پمستا کی پردہ دا فامل اننا عاملون نتو فامل خپل کار کوا اننا عاملون منگا خپل کار کوا تخپل عمل کوا منگا خپل عمل کوا ززا منگ پریدا دیتا منگ پل ذکر تا پریدا منگ درد قرآن تا نیوز گار یا منگ پل کارو تا پریدا تا منگ تا دا قرآن درس و مسئلہ تا ایدوران نکے خپل کار کوا خپل بکو بس نو گویا دخل ختم قلب تعبیر رب العالمین پا مختلف حالات پا مختلف قسمون باندیو کرو کہ زدی انادی کافر کلا اللہ ہوئی دغ زدی انادی کافر دد پزر مور والے شے کلوئی صدن من خلفیم صدا مخ کے رستی دیوال دی دیوال کی بندے کلوئی آچنا پردی اور تراغلی دی کلوئی قلوب و اطفال اطفال و ضرورت تالی والے شیوی دی کلوئی غشاوا پتوالے پہ آگلے دے کل رب العالمین وہی بل ران علا قلوبیم بلکہ پزلوں نے زنگ راغلے دے دا مختلف تعبیروں نہ چاہیے قرآن دا کافر زدی و انادی دل چم دا زدی و انادی کافر سرا رب العالمین مخاطب دے خیالو کے اس ترجمے تھا اللہ فرمائی ان الذین کفروا یقیننا کسان کفرو چپٹ کرے گئے حق لڑا دزد و اناد دو جنہ چنے نہیں ہو سمکے نشا پٹ کرے گئے حق لڑا دل تراشا دوجی دزد ویلادنا سواؤن علیم برابرا خبر دا پدی باندی آنزر توم کوئی ری تدوی لرا ام لم تنجروم یاونی ری دوی لرا انور لاسیو ام لم تنجروم یاونی ری دوی لرا لا یومنون دی ایمان نراری ختم اللہ اس دا حکم دنیاوی اللہ ذکر کئی صفت ذکر کا اس حکم او دنیاوی چھ ختم اللہ مور لگول دی اللہ علا قلوبیم پزنو دبی باندی والا سمعہم او پوردنو دبی باندی والا ابسارم او پسرگ دبی باندی غشاوتن پردی دی پردی اللہ وی پزر پوردنو مور لگی دلے او پسرگ ورطا پردی راگلی دائی دا دنیا حکم نوچے دا چاہ پزر مور والے شی پوردنو مور والے شی او پسرگ پردی راشی رب العالمین آغت پویا او حق میں نصیب کئی او اس حکم اخروی ذکر کئی چولا ام عذاب نظیم او دیل عذاب بھی لیا لے عذاب رب العالمین دی خلق تور کئی گورا حکم دنیاوی داو چی رپوی اسباب تے بندی او حکم اخروی دا دے چلے عذاب بدئی تے ملاوی گی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ دغه ځاینا الله رب العزت دا غدرې می فرقی ذکر کړي خو ګورې دې خبرې ته سوچ کړي د مؤمنانو بیان رب العالمین صرف او صرف په پنځو آیاتونو کې وکړو دا غي پنځو صفتونه ذکر کړه حکم دنیاوی او اخروی ذکر کړه ورپسې د کافرو بیان صرف دو آیاتنو کیوں کہو داغی حکم دنیاوی او حکم اخروی ذکر کرو او داغی صفت مختصر دو آیاتنو کی او زدہ جائے آتم آیاتنا ترشلم آیات پوری زدہ جائے دا آتم آیات نا ترشلم آیات پوری کم از کم دا دیالس آیاتنا برابری گی دا دیالس آیاتنا دی دا مومنانو بیان پنجو آیاتنو کی دا کفارو دو آیاتنو کی او دا منافقانو پسو کی شو دیالس آیاتنو کی اس داستو وجہ دا چھ دا مومن بیانم پا گرو آیاتنو کیونو شو صرف پینزو کیوشا دا کافر بیانم صرف دو آیاتنو کیوشا او دا منافق بیان پا دیالس آیاتنو کی کئی توجہ کئی داستو وجہ دا وجہ دا دا چھ مومن خودے سامر گرے اغدم رزارر نرے اخو مرگر دے بستا کافر اغخ کارا ولار دے مقابلہ کئی نو داخ کارا چی مقابلہ کئی دام دم رزر نشی رسولے کارا مقابلہ کئی ان کی داخ زیاد نہ زیاد ضرر دے منافقو منافق کارا چاہتا دی چی ظاہر کی یو سا او پا باطن کی بل سا پخلے یو پزر بلوا دد بیان ذکر زیادو کا چی دد نقصان اسلام تا زیادو او دے مومن مسلمان تا زیاد ضرر دے ہو دا زیاد ضرری ہو خبر پوئی نو دد گر چی پتنو خول چی پگر چی پتنو معلوم شی دد معلوم ایدل دیر گرانو دے بتاتا پسینہ لاس کی دی جی زان سڑے چاہی درس کہوئی جی تھولا ہو رہا آپ علیہ چاہی بل سڑے چاہی کہنا ہوئی دا اگو رکھنا زان خی اگو رکھنا دا کہی دا کہی دیا بدر پس خبر شروع ہوئی نو دا ظاہر کی جتا سرے او شان او پا باطن کی بل شان دا سوگ دے سوک دے گا منافق دے ظاہر دا منافق یو او باطن دا منافق بل. ابن جریر رحمہ اللہ وی منافق یخالف قوله فعله دا منافق چاہتا ہوئی نہو یخالف قوله فعله چی داغ وینا داغ دا عمل خلاف وی وینا یوی کئی بل وینا وی چرا دا نبی علیہ السلام پر طریقہ لارشی دی کی کامیابی دا کچھ پکور کی دا پیغمبر طریقہ نوا غم کی نوا خادر کی نوا نو یخالف قوله فعله دا دا وینا دا دا دا عمل خلاف دا دا توی منافق یا منافق. ابن کثیر وی رحم اللہ یظاہر الخیر و اسرار شر ظاہر خیر لرا او پٹ زوی کی شر وی اے ظاہر کی زان خیر خواہ گنی خخ جن او پا باطن کی شر پٹنی والے رے پزر کی شر پزر کی پٹنی والے رے دی تسوئی دی تسوئی منافق منافق مو پی جن دو چی پخلے ہو سو پڑ بل سو دی تا منافق ہوئی. اوسا قرآن کریم دا منافقانو تذکرہ کئی پیو عجیب انداز سرا پیو عجیب انداز سرا اللہ فرمائی ومن الناس او باز دا خلقنا مناسب دی اقولو چوائی آمنا باللہ من ایمان راورے پالا وباليوم الاخر او پر اخرتا اللہ وی باج خلق داسی دی چوی اللہ منم اخرت منم وما هم بمؤمنین او ندی دی مومنان مومن ندی اسی پخلو وی خوا اللہ وی ظاہر کدی وی زا اللہ منم اخرت منم وما هم بمؤمنین او ندی دی مومنان زکا کا اللہ من اللہ نہ بے ردا کا خیرت من آخرت بے تیارے کو لو لیکن ظاہر وہی اللہ منم آخرت منم لیکن رکی ایمان نشتا آج ظاہر چلی ہوئی جز مومن یخادعون اللہ دو کا کئی دامنا فکان خپل گمان کے اللہ چلا دامنا فکان اللہ ظاہر کی وہی اس باطن کی بلسا یخادعون اللہ دھوکے کئی دا منافقان اللہ سرا نو اعتراض راجی چ اللہ سر خوشک دھوکہ نشی کو لے نو جواب دارے چاسل دد گمان دارے چما اللہ دھوکہ کر اللہ سر خوشک دھوکہ نشی کو لے خودے سے دورنگی کئی دے ہوئی گئی چیز اللہ نیم لی دلے یا اللہ زما پال ندے پویا نو دے ہو جنا اللہ فرمائی یخادعون اللہ دوکا کئی دا منافقان خپل گمان کے اللہ سرا والذین آمنوا او آتسان سرا چی مومنان دی اللہ فرمائی دا منافقان خپل گمان کے اللہ سرا او مومنان و سر دوکہ کئی مومن تیرے اسے ہوئی او کئی بل سر دیو عزت کے خیری مومن میں دوکہ کرو مسلمان میں دوکہ کرو او دیو گی نہیں اللہ مانوی نہیں اللہ تب ہم دوکہ ورکا منافق چی کم عمل کئی نو اللہ بھی نہیں کرنا کنی بھی نہیں نو منافق ہے تو ہوئے چی اللہ میں دوکہ کرو مومنانم لیکن اللہ او مومنان نشدو کا کھلے دادو کر اخفل زان سرو کا خواہ اللہ فرمائی وما اخدائنا او دو کنشی کھلے دا منافقان دا اللہ او مومنان سرا اللہ انفسهم مگر دو کنشی اخفلو زانن سرام وما اشعرون او دی کی شعور نشتا دی کی شعور نشتا اللہ ہوئی دا منافق جمرہ زلیل و رسوا دے چو ما اشعرون او دی کی شعور نشتا دا بی شعور دی دا مومن دا منافق اوصاف مختلفو دلتا رب العالمین دا منافق صفت بیان کا سگورا دا منافقا ظاہر کی ہوئی دا منافقا ظاہر کی ہوئی اللہ منم آخرت منم لیکن ذکی ایمان نشتا درشان دا منافق اللہ وی پختل گمان کی ما سرا و مومنان و سرا دوکا کئی لیکن دوکا نشکو لے دا بی شعور دی گرے مرگرو یو عقل دے او بل شعور دے عقل او شعور انسان کی دوارا موجود دی عقل کھلاؤ کھلاؤ کی نیند سے او شعور انسان کی دوارا دی او حیوان کی عقل نشتا صرف شعور دے ددی مثال انسان کی چدوار بھی ندیخ پل نفع او نقصان پی جنی کہ یہ انسان بھی کوٹا کے بند کر او بیا دے کلاو کا اور تو ایک کدی کوٹی تلاڑے چارم میں کی خود علال ام دلال بشی کہ انسان یو سرے پہ اوزائی کے علالی چی دے کوٹی تلار شاہ لالوم دے لار بشی الٹا بتختی دا دیکھ پل نقصان او فائدہ پس بانے پی جنی پاکل باندے او پشعور باندے او کہ حیوان دیو بو ترا پرانی سوبری ور کے ورطے کوٹی تمز اگر کوٹی تلار انو سچل کو ماں علالوم دی دائیوان بنی غا کوٹی تا روانی چلتا میں خور دے خوراک کون اگر پا دیکھ پلے نقصان پوئیشی کتے علالے نپوئیشی ذکر پا دیئیوان کی اکل نو صرف شعورو او پا شعور باندے دے صرف خوراک کاک کولشو نور نفع و نقصان اخپل نہ پی جن خوراک کا کی کولے شو الغرض اللہ رب العزت فرمائی وما شرون اودی کی شعور نشتا یعنی عقل خدر کنار سدا دئی نم لان دے گئی ماما رے سوک سوک دئی ماما رے منافق دے دو غینم پس الان دے منافق لیخادعون اللہ دوکہ کئی دا منافقان خپل گمان کی اللہ سرا والذین آمنوا او آکسانو سرا چی مومنان دی وما یخدعون او دی دوکہ نشی کولے اللہ و مومنان سرا اللہ انفسهم مگر دوکہ کئی خپلو زانون سرا وما یشعرون او دی کی شعور نشتا فی قلوبهم مرضن فی قلوبهم مرضن فضلو ددی منافقانو کی مرضن مرض دے د منافقتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کئی اغوی فی قلوبیم شکن ددی پرلنو کی شکر دے اسلام دے اسلام متعلق دے اسلام متعلقہ فی قلوبیم مرضن یعنی فی قلوبیم شکن پرلنو کی شک دے یا امام مقاتل رحمہ اللہ مانا کی اغوی فی قلوب نفاق فی قلوب نفاق فضلوں ددی کی منافقت دے فضلوں ددی کی منافقت دے یا مانوا فی قلوبی مغمن پزلو دری منافقانو کی غمن غم دے خدا بسی کی گی دی منافق سے اللہ یار وقت غم بھی خدا کو اسلام او دین رس طرح خوری گی او دا بسی کی گی اللہ فرمائی فی قلوب مرض فضلوں دی منافقانو کی مرض مرض دا منافقتا یا شک دے یا غم دے یا مرض یعنی فی قلوب نفاق فضلوں دبی کی منافقت دے منافقتا فزادہم اللہ مرضا فزادہم اللہ مرضا دایا جملے دعائیا یا اخبارو کہ جملے دعائیا شی نبیا بماند آئی فزادہم اللہ مرضا بزیاد دکی دیل اللہ مرضا مرض منافقت دی وہ پزن کی مرض دی اللہ دا مرض دی نورم زیاد چھی دعا ور تغوارا ذکر دے لار لنا راضی کہ اللہ نورم زیاد کی یادات جملے اخبارو نبیا مانا فزادہم اللہ مرضا بزیاد بکی دیل اللہ مرضا مرض منافقت دی ولہم عذاب علیم او دی منافقان را عذاب بوی دردناک عذاب علیم عذاب بوی دردناک بی گرمخ کی وم آیات اخیر کی ہوئی ولہم عذاب علیم دی کفار لرا عذاب بوی لیا او دل توئی ولہم عذاب علیم او دی منافقان لرا عذاب بوی دردناک آل توئی عظیم دل توئی علیم پا عظیم و علیم کے سفر رکھوئے عذاب عظیم کے یا عذاب علیم کے سفر رکھو نو فرق دا دے چ عذاب العظیم آغی تو ہوئی چداغی د سزا اعلی غٹئی خمسیز بانی چ سزا اور کے لکا غٹ سی او عذاب العلیم چداغی د سزا اعلی نرئی لک یو پ غٹ چکا سزا اور کول یو پ نرئی سگے کم زیاد کئی د نرئی چکا زیاد اس دا کافر نے منافق عذاب زیاد کر وجہ دعویٰ چې د دو زره د کافر هم زیاتو د دو زره د چا نه زیاتو کافر هم زیاتو. رسو تشریح کو خیر د دوی وجنا سزا ورتا دردناک ذکر کا. اللہ رب العزت نے فرمائی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یقینا منافقان دی پاغلان دی طبقہ دور دے جہنم کی. یو حدیث کی راوی کم سزا چلا منافق طور کے آغا با کافر دپا کم سزا چلا منافق طور کے آغا با کافر تمنی ددی اعلی علیم و عظیم. بل مثال علماء ذکر کرو لکے اسرے آغا پر اوزل بانی اولی بس دج پیو کے استاد یوزی دی تو عذاب نظیم او یو سرے تانی اولے او دی سر رخ پولا سنو لگے لگے وقت کٹ کے مال گا مرچکے پی دوڑے تو کم سزا زیادت شو دا مال گی مرچکی والا سزا زیادت شو سیدے چگے مال گا مرچکے پی دوڑے نو عذاب العظیم چی فورن ختم شی. عذاب العلیم چی نہ ختمی کی اور نہ روگی خبر کوئی سی نو اصل منافق دت سزا رب العالمین ددی و جنا جاتا نقصان دہ اور کئی چدا منافق او ددا عمل اسلام تو زیاد نقصان دہ ہو. اس دا منافقت شروع شو کم جائنو لگ وضاحت کو کلا چو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ و دا مکین شرا نبی علیہ السلام دا ہجرت دا پارا تیاریوں کا دا اللہ پہ اجازت مکین مدینے تسڑے سجن ہوئی گوری بیا سزما نبی دالار پیادہ والے سڑے بس کی نشی والے نہ ات گنتی لس گنتی مزل لکھا پبس کی منگا کا غار ملی دو نبی علیہ السلام پا غار کی دم کرے وا شغی تو سڑے حیران شی زر تو ہم دنن دور زوان مجالے کا غار تخیجی پا ددرو دمو بخیجی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پہ اجازت مکی کا دلانو نپر خودو شہید کولوی وجہ نو مدینے تا حجرت کو چرتب انشاءاللہ سورت توبہ کی حجرت غوا کے ہوا ہی گیا مدینہ کی مسلمانان راجمشیو چمنگا دا مدینی خلق ہوئی زانتے و مشر گرو دار قبیلی و مشری نو مشر گرو چ مشر سوک جوڑ کو نیو سرو پا مدینہ کی چوبئی ابن سلول ناموا صاحب حیثیت مو پیتبار دے دنیا دی روخیار مو دے عقل مندو خلق منلا نو خلقو پوبئی ابن سلول بان گو تکی خدا چی زمون دے مدینی مشربا دا اوبئی ابن سلول وی فدوا حالاتو کی دتے دا مشرئی تاج پسرولو چی نبی علیہ السلام دا مکینہ ہجرت کو مدینے تلارا ندا اللہ نبی چلاو دا غلوی استقبال ہوشا حلق و قدر عزت کو بیا دا نبی علیہ السلام پا مقابلہ چی رچا چی حیثیت ہوئے چ چې د نبی اسلام مقابله کې بل دی مشر شي یا بل ته تاج پوشي د مشرۍ ورکړی شي. نو خلق ټول په امام الانبیاء راغون شل او ټول خلقو نبی صلوات و سلام ته د مدینی واګ دور پلاس کې خودو او دوبه مسلول حیثیت د نبی اسلام مقابله کې پاتې نشو. نو دے په اعتبار د دنیا دی رخیارو خیرت دی محمد کار خلاف قوم اس مخالف شزد واغستا چو دا خود زمان مشری جوڑی دا او دا محمد چراغ زمان مشری خراب شو نو ددو که کار خلاف قوم نو مرگری ورسر نران دی ما با مرکی ختم بمی کی نو بجائے ددی شزان بور سر زمر گرکم زما مشری خراب کر او پدی مرگرتیا کی با دا محمد علیہ السلام خپی وهم کل بیو جائے کل بل جائے کل بل جائے تکلیفو نہ بور تک رسوما خوپش پتا خبر پئی. نو کلا دا منافق جنگ بدر تا چی نبی علیہ السلام ہوا تا نو دو با پراوا چولا دے مور سرطلو چی دو مسلمانی دو پرا پراوا چولو کی صورت توبہ کی بے ہوایو بس دا محمد زمون نمالی تول اختل کئی زی چیزو نو سخپل مرگری زان سرا دا مقام دا بدر نا واپس کرل. نبی علیہ السلام دری سو دیالس مسلمانان پاتشول صرف ورلو نقصانو کنا چی دا جنگ پا مقدن مرگری تختی لیکن بیام دا رب العالمین امداد دا صحاب اکرام سرو دا لو نقصان دارن د بنی مستلق په غزا کی چې کله واپس راتل سورت نور کی بیوایو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندی دی منافق بیمانا الزام لگولو چې د دی د فلانی صحابی سر رازو او داغتا پاتی شویدہ کله ورته په بی بی الزام لگو اسلام پر جامع کی نقصان زیاد کو اس کے کافر لگولے نو خلقو آئی کہ دمرا نقصان نکی دو او خلقو با خیال نکولو گمان بے نکولو خود اسلام پر جامع کی چی الزام ہو لگو خلقو دام مسلمان دے گرو اور سر جہاد تتلو دورن نبی علیہ السلام پر قتل کی زیاد تر امداد دکرو چی دا پلار راضی دا گتا و پیرو گردو دیدلان دی بمرشی بس خلاص بچی تی یهودو سر راز باز سات رو ذکر نبی علیہ السلام لاری کسی غطول دیتا پتاوا ذکر دا خوزان ظاہر کی مسلمان حسابو کنا دارن نبی علیہ السلام تزای پزای خرندولا کنستل دا اللہ نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل پروگرام دا کرو ورت جماعت جوڑ کرو مقابلہ کی مسجد قبا مقابلہ کی چی نبی علیہ السلام مدینی تلارا دا مدینی دا جماعت مقابلہ کی ورت بل جماعت جوڑ کرو مسجد ضرار صورت توبہ کی داغی ذکر رہے چی دی کی با مونگ نبی علیہ السلام خلاف کی میٹنگم کرو مشوریبم کرو او یہودو او منافقانو پدی میٹنگ کیو او داد مشرکین عرب پس سلاو مشرکینو بھی دی کی با ارتا اسلرا جمع کو بس تاسو بم مرگر را کے مونگ بم راشو او پدی محمد با حملو کو احمد دید زرار اگر دا اللہ دا نبی پا مقابلہ کی جوڑ کراؤ چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا نقصان رسی او نبی علیہ السلام نقصان دیشی پدی کے بعد لڑا جمع کو پد بان با او جد پا مرگر باملو کو بس ختم دیکھو مخنا غرد عمر لوی نقصان پا مقابلہ کی ورت جماعت جوڑو پا بی بی الزام لگو دا این مکینا خلق کی دا جہاد نہ واپس کل نور شروع نہ فساد زیاد پا زیاد زائے پا زائے کل دا اسلام پا جامع کی دا منافقت داغ دور نہ خورے دو ابی بن سلول دا رئیس دا منافقین و مشرو او نور و کشرانو دغرن کارونا بدل پا مشورے سرکول اللہ رب العزت فرمائی فی قلوبهم مرض فضلوا دی منافقانو کی مرض مرض دی منافقات فزادهم اللہ مانے جملے دعائیا بس یاد دکی دل اللہ مرضن مرض منافقات یا جملے اخباریہ فزادهم اللہ بس یاد بکی دل اللہ مرضن مرض منافقات ولهم عذاب الیم او دی منافقان لا عذاب وی دردناک بما کانوا یکذبون پسو دا چودی دروغ ان کی دئی دروغ وی رب العالمین بدی تا عذاب ورکی دائی بل صفت چه دا دروغ جن دی دروغ ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا چُوَيْلَ شِدِيْتَا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادْ مَكَوِي پَزْمَكَ كِي فَسَادْ مَكَوِي ازْمَكَ كِي ابن کثیر مانا کی العمل بالمعاصی یعنی پا گناہوں عمل مکوئی دالو فساد دے گناہ مکو دالو فساد دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا چُوَيْلَ شِدِيْتَا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فساد مکوئی پزمکا کی قالون وائدہ منافقان انما نحنو مسلمون یقینا منگلو اصلاح کو ان کی منہ کو جی فساد نہ کرے منہ کو اصلاح کو مفسرین ذکر کئی دربئی نقصد الاصلاح بین المسلمین زمون مقصد اصلاح دا پمزد مسلمانانو کی قالو دی ویلی انما نحنو مسلمون یقینا منگلو اصلاح کو ان کی داد اصلاح اصلاح چگی چوئی او کئی فساد دا منافق دکھا سورت یوسف گورا لگا دو یوسف علیہ السلام رونم بیلو چمنگ اسلاک وغیز آئی اسلاک والا دو یوسف قالو یا بانا مالک لا تامنا لا یوسف اوی دوی اے بابا زمونگا مالک لا تامنا سشوی تالرا چمانا دار نگر دے مونگا پر یوسف علا یوسفا پا یوسف علیہ السلام وَإِنَّا لَوْ لَلَاسِونَ او یکیناً منگلو دل آخر خوائلتا ان کی بابا تو منگ سر یوسف ولی نپری دی منگ خودا دا خیر خوائیو خیر خوائی کولا اے ہنو دا یوسف علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام خیر خوائیو خیر خوائی دی تو چی کوئی تے غردو خیر خواہی دیتا ہوئی چھ پکوٹا پیسوئی خرسو خیر خواہی دیتا ہوئی چھ دا قتل او دا وجلو پروگرام انہیں کو خیر خواہی دیتا ہوئی چھ پلار اپنو کی وال او تکول ور کوا پلار نے لری کوا دا طول مکر و فریب دا منافق منافقان داغی آواز دائی دنیا کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا چُوَلَ شِدِيْتَا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَسَاد مَكَوِي پَزْمَكَ كِي قَالُوا نُوَائِ بِي إِنَّمَا نَحْنُو يَكِنًا مُنْغَا مُسْلِحُونِ اسْلَاكَوْنْ كِيُو مُنْخُجِ اسْلَاكَوْنْ گرد اسلام پا نم بانی فساد چول دا چامل لے چامل لے منافق دا اسلام پا نم دامن فوجی سنتر ایشیا تراوستا او دا مسلمانانو ونی تری کی خزی کنڈ کی بچی یتیمان کر او دا غی وغی پوٹی پوٹی کر دا چاو کر دا منافق کافر بے ایمان امریکیو نہ کا یو مرتا او بل مرتا دامن فوج لیجی او چغی دے اسلام ہوئی او بیادا چغی ہوئی منگ انسانی ہوں کو کیا نہ کہا تلک دا چرگی کلے ہو جائے کلے بل جائے کی ندی پر رکھے نسا ظاہر کی دے اصلاح چغوال او باطن کی شر و فساد کول ذکل کروائم مرگر کا دا یقین و اول رئی پا داوی سروائم چی دا دے اصلاح اصلاح نو مخلی اسلام ورکی نشتا کاغد قم ملک لیڈر دا چغی ہوئی دا یاد ذرا فسادی دے اصلاح کو ان کے نرے خونخار دے خیرخوان دے ذنی تو یہ ان کے دے خیرخوان دے دے انسانیت کلوئی من مر حقوق انسانیت چگے ہو پتہ ملکی دا سمجھے نا حقوق انسانیت غارو کل حقوق نسوان چگے ہوئی دا خوز حقوق دا خدایا خدایا تخیر ہوکی دا خوز حقوق چلانو بے ساکی او گورا تصوری کری نو حقوق النسوان او دا انسانیت دا حقوق والو حقوق والو حقوق پہ مالی گی تا سرا چی مرا اسلامی ملکنو گو رہی شپائی کی یقینی اسلامی لکا عرب سود عرب واحد دنیا کی تال تلار شاہ دا انسانی حقوقو حالو گو رچ سنگ دا انسانی حق دے کہ اوزائی کی دوک ہو رہی کنا پالنائی کی نکاوی تے روڑ اخ کلے آگئی تا باقاعدہ بجلی ورکے ٹرانسفارمر آگئی کور سر لگو لے اور منگ بجلی دلا سو ترسی دوں انسانی حقوق دار ظاہر انسانی حقوق اور انسانی حقوق او پاللہ یقینو کا سرے چ مکین مدینے تجی ٹول گرنا سر تو مرغئی بپ نظر انوی نہیں چلو جی دیکھا مرغئی ابو بکم جیس کی خوب نشتا خوراک بکم جائے کی خوراک نشتا لیکن انسانی حقوق کو گرال تھا سیدھے انسانی حقوق کی یقینی کہ اسلام ورکڑی دی اگر ملک مال و مال دی اگر ملک مال و مال دی جمر مال و دولت اللہ اگر ملک تور کر دی چی یقینی خبر رہا دا پاکستان سر امداد اگر کئی بیزائی پر رہا کہ سمر امدادو سوچ اسلامی دفات نشتے کنا سے دائر چلی دی بس اسلاکو اسلاکو اللہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا چُوَلَ شِدِيْتَا لَا تُفْسِدُوا فَسَاد مَكَوِي فِي الْأَرْضِ پَزْمَكَكِ قَالُونُ عَيْدِي اِنَّمَا نَحْنُو يَكِنًا مُنْغَا مُسْلِحُونِ اسلاکون کیوں مُنْ خُجِ اسلاکون اللہ فرمائی اللہ خبردار انہم یکنن دوی چی دی ام المفسدون دوی دی فساد تو ان کی ولیکن لا شعرون لیکن دوی کی شعور نشتا اللہ ادا بھی شعور دکھا ظاہر کی اصد اصلاح چلے ہوئی مسک فسادی دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا چُوَلَ شِدِيْتَا آمنو ایمان راڑی کما آمن الناس لکسرن چی ایمان راوڑے خلقو کلچ دیتا ہوئے لشل راچی وے ایمان راڑی لکسرن چی ایمان راوڑے خلقو خلقو نمراد صحابہ کرام دیتا ہوئے لشل چی راچی وے دا صحابہ گنتی ایمان راڑی قالو نویل دی انو منو آیا منگا ایمان راڑو کما آمن صفا لکسرن چی ایمان راوڑے بیوکفانو دیبا صحابہ کرام ہوتا بیوکف بھی چکر داخو بیوکف دی پالیسی نشتا بس پہ او طرف روان دی منگا دلگن کی ایمان راڑو اس کلن را چور توڑے لشل را شئی ایمان راڑی کما آمن الناس لکسرن چی ایمان راوڑے صحابہ کرامو گرد صحابہ اکرام و ایمان اللہ رب العزت دلتا یو سمپل ایمان جوڑ کر یو نمونہ ایمان جوڑ کر چی ایمان با تبلی جالا چی دا صحابہ ہون کی ایمانو ورنہ ایمان قبلی جنا چی دا صحابہ ہون کی ایمانو دا صحابہ و ایمان اللہ رب العزت معیار ایمانو گردو چستا سیمپل معیار ایمان اغب صحابہ ایمانی تو دا صحابہ ایمان غنتی ایمان نیلی نو اغب ایمان نی ذکر دا ایمان دا صحابہ اکرام و پزر اللہ لکلو کتبا فی قلوبیہم الایمان کتبا فی قلوبیہم الایمان لکلو پزرون ردی باندی اللہ رب العزت ایمان نزگر کہ اللہ لکل کو مکی اگر مایار وکن وی مایار وکن یعنی اگر سمپل وی لکل کو دار چا لکلی خود زمان رب چکم لکل کری دینو اگر بہترین لکل دی صحابہ اکرامو انشاءاللہ تذکرہ بسورت آل عمران کی کہو دی سیاد بانی میں بوجھ گنتے نو دغ وجنا اگر بوجھ گنتے مائی دی بانی بخوا جات کیو خوزہ صورت توبہ کے ویال منافقانو پاو ساتھ و تذکرہ کیو خوا انشاءاللہ یا با شاید روجیم بھی دا قرآن سٹاک دا غبم نینو سرے بل جائی بیا با تندہ پا قرآن ماتو بھا روحی اللہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا چُوَيْلَ شُدِیتَا کلا چویل شل دیتا آمنو ایمان راڑی کما آمن الناسو لکسرن چی ایمان راوڑے خلقو قالو نوائی دیم انو منو آیا منگا ایمان راڑو کما آمن صفا لکسرن چی ایمان راوڑے بیوکفانو گورا صحابہ اکرامو تا منافقانو بیوکفی ننم صحابہ اکرام ہوتا چی بدر دوئی دا منافق دکھا غلام نجفی دا شیعو یو لیڈر دے ملا آغا کتابو لکری دا صحابہ پا توہین باندی خسائل ماویہ او دا شان کردار یزید او دا شان القول المقبول یا نور داسی او پائے کی انتہائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کنزلے بدویلی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بدویلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بدویلی دا بدویل صحابہ اکرام ہوتا دا دا منافق صفت دکھا کشف الاسرار کی خمینی دا ایران آغا بادشاہ چھ سابقہ کم ترشم آغا کشف الاسرار کتاب کرے فارسی لسان کرے ما سرشتا پائے کہ ان صحابوں پر ایر بد رد لیلی اللہ فرمائی دی بوی انو منو کما من صفا آیا ایمان رار منگا لکسرن چی ایمان راورے بیوکفانو اللہ تعالی خبردار انہم یقیناً دی چیدی ام صفاہو دی بے وکفان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوئی گنا اللہ وی خبردار دا منافقان بے وکف دی بے وکفان دی پوئی گنا صحابو تو چی بے وکف وی اللہ بدلا غصت دا صحابو تو چی بد وی اللہ جواب کرو بدلا غصت دا اللہ فرمائی الا خبردار زما صحابو تو بدموائی انہم یکنن دیچی دی دا منافقان ہم صفاؤ دی بے وکفان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوئی گنا اللہ وی خبردار زما صحابو تو چی بدوائی دا خپلا بے وکف دی پوئی گنا دا منافقان و اوصاف قرآن کریم کی بگڑ مقامات کی ذکر لگو گو تاسو دا منافقانو اوصاف سورۃ توبہ آل طرف العالمین دریش بھی تسی فتونا دی بیانے سمرا یو صفت اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو بلکہ دریش پہ تم ننا اٹھا تیس نہ شروع کو مختصر وایو زر زر راوڑ ہوئی او ایمان والو مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ سشوی تاولا کلا چویل شتا ہوتا زیو زی دا اللہ پلار کی جاتا سا کل تو ملا لارد ندران شئی تاسوز مکیتا یو صفت چی منافق بارے بدا جات خبر دیرا بد لگی وی پی جنی خوا سا کل تو ملا لارد دوران بل صفت ارازی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ دا منافق با دنیا سر لیر من ساتی دا آخرت مقابلہ کی دا دی منافق دنیا سر و من دا آخرت مقابلہ کی او بل صفت دو سل اختمایات کی لو کان آردن قریبا و سفرا قاصدا لتبو کا ولیکن بعدت علیہم الشقا اللہ وی کچر جیاد تا سفر بنز دیو مالی غنیمت رالی بگ آسانو دو بیاوی زمزم زمزم او کچری سفر بلریو جگڑا بساختا وا نتب سکو بیا بنت بیا بنو تیار دی تبنو تیار دا منافق. او بل صفات وسیالفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم قسم پا اللہ که زمون وسو طاقت وی نو تاو سره بتلی وی جهاد تا خو اوس مو نشته نو په فضولیات وسو او د دین په کار لګولو کې وسنو دا د منافق صفت ته. یولکون انفسهم حلاکی دی خپل ځاننا دای بل صفت چې دی خپل ځان حلاکی. او بل صفت والله یعلم انهم لکاذبون او الله پویږي چې دا دروغجن دي. دارن صفتونه رب العالمین ذکر کوي چې جهاد کا نسل اجازت د پاتې کېدو غوښتل چې جی اجازت وکړي چې د پاتې شم نو دا د منافق صفت دی. دا شان کې جهاد ته بلامړل نو هلته به شر و فساد کولو دا د منافق صفت و. دارنگ دا منافق صفت لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. اللہ نبی توئی ددی کار داو چی فتنی لٹولی ددی نوران دیوم اسم کتا چر لارشی دی با فتنی لٹائی مرگری بدن پاتی کئی. دارنگ مومن تا تو خوشحالی با ملاو شوار ندی با خفشول او که تکلیف به مومن تو رسید دی به پای خوشحال و هم فرحون. دا د منافق صفت دی چې مومن ته تکلیف رسی نو دی په خوشحالی خدای کنه چې لاړ خدای کنه چې ختم شو اوس به مړاغا خاوري خاوري شوی او دی به اوس به مستاد راځي. دا به وی کنه خلکو هغه به اوس خاوري خاوري شوی داغ لاش به پتن لگی نو او دیو یا غرازی او چه پکم و رزراغو بیا ندا منافقان وادی اور کیو را بغلل استاجی پخیر آئے نی مرگلو ری چی دیو کو بدا پراپکنڈی کولی مائی کولی دیکھنا مومن تا چی با تکلیف پورا چی دا نو منافق با پی خوشحالو او که کل خوشحالی بور تا رسی دا تصوم دی با خفو. دا خو همیشه منافقان داسې نو دغه شان منافق چې د الله په دین باندې کوم خرج به کولو نو په هغې به خفه و خفه به و. دغه شان منافق نبی علیه السلام او صحابو باندې به په صدقاتو کې الزام لګولو. خپل ځای کې به تفصیل کوو ډېر صفتونه دي. الغرض اللہ رب العزت دا منافقانو اوصاف کی دام وی ان المنافقین هم الفاسقون ان المنافقین هم الفاسقون یقینا المنافقان هم دیدی فاسقان. وعد اللہ المنافقین والمنافقات وعدت اللہ منافقانو سرو خوج سرا والکفار او کافرانو سرا نار جہنم خالدین فیہا اور جہنم چ ہمیشہ بہی پائے کی یا حسبون داور ببسی دی لرا کافی وی دی لرا او لعنت کرے پدی بان دی اللہ او دی لرا ذات دی ہمیشہ. گورا اللہ رب العزت ہوئی چھ منافقان دا بے وقوف دی دی سر رب العالمین دور وعدہ کری کم وعدہ دور چھ اللہ کافر سر کرے وا نگر کافری او منافقی پر جانم کی پاور کی یو کرو چی دابا وعدکم چی نمو کافر سردہ د جانم ردا ادبا دی منافق سره د اور د جانم دی زکه دا بې ایمانا د ضرر دین زیاتو لکه د کافر سره پازاب سی او کخا زکه یو ک رب العالمین فرمایي و اذا قيل لهم كلا تشول سلديتا امنوا ایمان داري كما من الناس لكثرن شي ما راول خلق قالوا نريدو نؤمنو اي امن ایمان دارو كما من الصفار لكثرن شي ما راول بيوكفانو الا خبردار انهم هم الصفار يقينا انهم يقينا ديهم الصفار دي بيوكفان دي ولا يعلمون لیکن بھی پوئی گنا اللہ دا منافق دا خپلا بے وقوف دے پوئی گنا دا بےمانا دے صابو تو بے وقوف پوئی خپل بے وقوف دے حالان کے صحابہ اللہ دنیا کے غور کریو اللہ دنیا کے داغی ناراضی ہو اور دے وہ تو بے وقوف پوئی اگر قرآن سلم آیات دا سورت توبی یو لسمی سپاری صحابہ شان اللہ التبیانی رب العالمین فرمائی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والسابقون الاولون او مخی تلن کی ایمان تا دا مهاجرین ناو دا انصارنا والذین تبعوهم او آکسان چی تابداری کروا دبی بحسان پخی طریقی رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ راضی دے دبینا اور دی راضی دی دا اللہ نا وعد لهم جنات تجری تحت لانا اور خالدین فی آبدا اللہ تیار کردے دی لرا جنت شروان بھائی دونوں دلاندی داغی میرونا ہمیشہ بھائی بھی پدی کی تر تر تراؤ دارے کامیاب اللہ وی چھ زمان صحابوں نظر آجیم او دی زمان راجی دی او چھ رب چھ راجی کس پیور پچھ غاپی نو غاپی نہیں کنا دس پی پا غپار داغی مقام نہ کمی گی سورت انعام لگو گرئی سورت انعام نوے نمبر آٹھ اللہ د صحابہ شان بیانی رسوئی اولئک الذین ھدى اللہ دا صحابہ کرام کسان دی ھدى اللہ ہدایت و تکر اللہ نفب ہدا و مقتدی بس پترکا دبی پس روان شاہ و صحابہ دہدات والا خلق اللہ فرمائی ددئی پتری پس روان چھا نو بےمان تصابوں پس بدوے تب اللہ پس جواب ورکی سورت بکرو گورا سورت بقرہ 130 نمبر آیات سورت بقرہ آیات نمبر 130 لمبئی ستارہ دا اللہ فرمائی وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اللہ رب العزت فرمائی صحابہ کرام زماد نبی تابعدار او زماد نبی ابراہیم علیہ السلام تابعدار دا ابراہیم علیہ السلام دا دین نجر جیدن کے عربی اور کفتے اللہ ہوئی او د بیو کفتیا پلا روان دی. سورت عاشر گرا اے دا سورت بکرو گرا نبی عاشر رارو 143 آیات دیمی سپاری لنبنی مخ. اللہ فرمائی وکذالک جعلناکم امتا وسطا ہم دارنگی گزولی منگا تاسو امتا وسطا یا ودرا درمیانا یا وسطا یعنی عادلان تسیل کی ابن جوزی مانا کی او ماوردیم وی عادلان یعنی انصاف کا ان کی انصاف کا ان کی. اللہ وی او صحابو تاسو ما امت دے انصاف پیدا کری انصاف والے امتی خوا گورا صحاب اکرام دے انصاف والو. سورة العمران کی بے خوضات کے انشاءاللہ سورة فتح لگو گورا اتل سمیات آنور مرگری نیدر آگلی سوا جانا سورة فتح محمد فتح پگشتم سپارا آیات نمبر اتلسم اللہ فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ تاکہ رضی اللہ د مومنانونا کلچ بیعتیو کو تاثرا لاندی دونینا گر اللہ ہوئی زد صحاب اکرام نرازیم چی تاثر بیعت کردے فالما ما فی قلوبیم بس پوید اللہ پاسو چی دوی پزنو کی دی بس را فانزل سکینت آلیم بس را لگلے و تسکین پدی باندی گر رب فرمائی زد صحاب نرازیم زت راضیم دوران سورت واقعہ لسم آیات سورت انفال وشپیتم آیات سورت آل عمران لگو گوری تاسو 159 آیات اللہ رب العزت فرمائی فاعفهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر مزایا بس عفو کبیتا و بخنا غوار بیتا او مشوری کوا بیسرا پکارنو بدین کی گورا صحابو تا اللہ خپل نبی توئی چی معافیو کبیتا بخنا غوار بیتا او مشوری کو دی سرا نو دا دا اوچت پائی خلقو چلا نبی تو ای طور کا معافی ہوگا وے دا دا دا خلق مانے ہوگا ہوگا دا لیوانی یا کرچا چپلی ہوا چولی شب سے اور منڈک اور منڈک باری بیا اگر دی اگر چپلی گورا چھ چھ چھوڑی بھی ابھی آباد لا رہے کیوں گور دم پر دی جمعہ تا دا وڑا لیونی دا پر دی ما جمعہ تا گورا اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تو ہی کی معافی ورتو کا بخل ورتو غواڑا او مشوری کا ودی سرا نو دا صحابہ و شان خدا ہو کنا دا صحابہ و شان عمدہ ہو چی رب العالمین پل نبی تو ہی طور سر مشوری کوا او دی سورا او طور تا معافی غواڑا دان اللہ رب العزت دو سورۃ عمران کی ہوئی 175 آیات کی وتبو رضوان اللہ صحابہ کرام تابیشو دا اللہ درزا دا اللہ درزا تابیو دوران قرآن کریم کی رب العالمین ہوئی رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ رب العزت دی صحابہ ناراضی دے او دی اللہ ناراضی دی سورۃ ال عمران کی درشان سورۃ ال عمران کی 152 آیات کی ہوئی ولقد عفانکم او تاکیق ترا عفا کری دا اللہ دبینا یعنی دبی اگر گناہ تا اللہ اور گناہ ویلن دا دا صحابہ کرام و شان قرآن پہ عجیب انداز ذکر کئی کہ صحابہ کرام دا گناہ نہ مغفورو اللہ تا مغفرت کراو اللہ عزت راضیم تتم راضی شاہ تم ور تا مغفرت اغاڑا اے مرگرو کہ اسرے صحابہ کرام پس بدوئی دا یقینی دا قرآن دا گنو آیاتن نا انکار او دا گنو آیاتن نا انکار کول دی او پدی سر سرے کفر تر سکھا اس پاتی شو آغا حدیث انشاءاللہ ماتاو توی چی سورت عمران کے او پدی باس کو خیالو کے اس ترجمے تھا اللہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا چُوَيْلَ شُلْدِوِتَا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کلا چویل شل دیتا آمنو ایمان راڑی کما آمن الناسو لکسرن چی ایمان راڑی خلقو یعنی صحابو قالو نویل دوی انو منو آیا مونگ ایمان راڑو کما آمن السفار لکسرن چی ایمان راڑی بیوکفانو یعنی صحابو تا دے بیوکفی چی ورطویل شل راچی دت خلقو گنتی ایمان راڑی صحابو گنتی دی با جواب کیوی اے دی بیوکوف گن تیرالو دا خو بیوکوف دی صاحب نعوذ باللہ الا خبردار انہم یکنن دی چی دی ہم صفاو دی بیوکوفان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوئی گنا گرے دی مس کی کوششو کئی شلمنٹا یعنی مجھنٹا تفرید انی مجھنٹے نزیاتنا خود سنت تازہ کئی بیا با انشاءاللہ لذیب منگا تر دولسو پوری درس کو خواہ دولسو پوری با درس کو نکوشی پی چودہ سنت آزد